سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، أي نبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فطلقوهن، تو طلاق دو ان کو، لعدتهن، ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور شمار کرو، گن لو عدت کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا، لَا تُخْرِجُوهُنَّ، نہ تم نکالو ان کو، مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ نکلیں، الا مگر، ان یأتینا، کہ وہ آئیں، بفاحشة مبینہ، کھلی بے حیائی کو، وتلک، اور یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، ومن یتعد، اور جو تجاوز کرے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فقط تو تحقیق، ظلم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی جان پر، لا تدری، نہیں تم جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالی، یحدث، پیدا کر دے، بعد ذلك، اس کے بعد، امرا، کوئی صورت، فَإِذَا بَلَغْنَ، پھر جب وہ پہنچیں، اَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، او یا، فارقوهن، جدا کر دو ان کو، بمعروف، سات بھلے طریقے کے، واشہدو، اور گواہ بنا لو، ذوی عدل، دو عدل والوں کو، منکم، تم میں سے، یعنی اپنے میں سے، واقیم الشہادت، اور قائم کرو گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے، ذالکم، یہ بات، یوعظو، نصیحت کی جاتی ہے، بہی، ساتھ اس کے، من کانا، جو کوئی ہو، یؤمنو، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل، پیدا کر دے گا، لہو، اس کے لیے، مخرجا، نکلنے کا راستہ، ویرزقہ، اور رزق دے گا اس کو، من حیث، جہاں سے، لا يحتسب، وہ گمان نہ کرتا ہوگا، ومن يتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر، فہوا، تو وہ، حسبہ، کافی ہے اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالغ، پہنچنے والا ہے، امرہی، اپنے حکم کو، قد جعل اللہ، تحقیق بنا دیا اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرہ، ایک اندازہ، واللائی، اور وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو چکی ہوں من المحیض حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم اگر شک ہو تم کو فعدتہن تو ان کی عدت ثلاثت اشہر تین مہینے ہے واللائی اور وہ عورتیں لم یحدنا جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو یا جو حائضہ نہ ہوئی ہوں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں اَجَلُهُنَّ ان کی عدت اَنْ يَدَعْنَ کہ وہ رکھ دیں حَمْلَهُنَّ اپنا حمل وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور جو ڈرے گا اللہ سے يَجْعَلْ لَهُ وہ کر دے گا اس کے لیے من امرہ اس کے کام میں یسرا آسانی ذالکا یہ امر اللہ اللہ کا حکم ہے انزلہ الیکم اس نے نازل کیا ہے اس کو تمہاری طرف ومن یتق اللہ اور جو ڈرے گا اللہ سے یکفر عنہ وہ دور کر دے گا اس سے سیئاتی ہی اس کی برائیاں ویعظم اور بڑا دے گا بڑا کرے گا لہو اس کے لیے اجرا اجر اسکنوہن بساؤ ان عورتوں کو من حیثو جہاں سکنتم تم رہتے ہو من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق ولا تداروہن اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ان کو لتضیقو تاکہ تم تنگ کرو علیہن ان پر یا تنگی کرو ان پر وَإِن كُنَّ اور اگر ہوں وہ اولات حمل حمل والیاں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو خرچ کرو ان پر حَتَّى یہاں تک کہ يَدَعْنَ وہ رکھ دیں حَمْلَهُنَّ حمل اپنا فَإِن پھر اگر اردعنا وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے فآتوہن تو دے دو ان کو اجورہن ان کے اجر وَأْتَمِرُوا اور معاملہ کرو بینکم آپس میں بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے وَإِن اور اگر تَعَاسَرْتُمْ آپس میں کشمکش کرو تم فَسَتُرْدِعُ تو دودھ پلا دے لہو اس کو اخرى کوئی دوسری لِيُنفِقْ تاکہ خرچ کرے ذو سَعَةٍ وسط والا من سَعَتِهِ اپنی وسط میں سے ومن اور جو کوئی قدر علیہ تنگ کیا گیا اس پر رزقہ اس کا رزق فلینفق پس چاہیے کہ خرچ کرے مما اس میں سے جو آتاہ اللہ عطا کیا اس کو اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی شخص کو الا مگر ما آتاہا جتنا دیا اس کو. سیجعل اللہ ان قریب کر دے گا اللہ بعد عسر تنگی کے بعد یسرا آسانی. وکأین اور کتنی ہی من قریتن بستیوں میں سے اتت انہوں نے سرکشی کی ان امر ربها اپنے رب کے حکم سے ورسلہ اور اس کے رسولوں سے فحاسبناها تو حساب لیا ہم نے اس سے حسابا شدیدا حساب سخت وعذبناها اور عذاب دیا ہم نے اس کو عذابا نکرا عذاب سخت. فذاقت تو اس نے چکھا وبالا وبال امرہا اپنے کام کا وکانا اور ہے عاقبت انجام امرہا اس کے کام کا خسرا ناکامی. اعد اللہ لہم تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذابا شدیدا شدید عذاب. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو. الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے ہو قد انزل اللہ تحقیق نازل کیا اللہ نے الیکم تمہاری طرف ذکرا ایک ذکر رسولا ایک رسول یتلو علیکم پڑھتا ہے تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات مبینات واضح لیخرج الذین تاکہ نکال دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر ویعمل صالحا اور عمل کرے اچھے یدخل ہو داخل کرے گا اس کو جنات باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ. قد احسن اللہ تحقیق اچھا دیا اللہ نے لہو اس کو رزقا رزق. اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا سبع سماوات سات آسمانوں کو ومن الارض اور زمین میں سے مثلہن انہی کی مانند یتنزل الامر اترتا ہے حکم بینہن ان کے درمیان لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی نے قد تحقیق احاطہ گھیر رکھا ہے بکل شیء ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. سورۃ الطلاق.